waar dat allemaal vandaan komt met die KPN, waar dat allemaal vandaan komt met de TNT-post. KPN, weet ik veel, bullshit allemaal. Een TNT-post. Bedrijven om trots op te zijn. Wie zou dat nog kunnen bedenken tegenwoordig? Bedrijven om trots op te zijn. Maar goed, we gaan nu door naar kant 2. En dat is echt een, dat is een hele verbetering, kan ik wel zeggen. Kant 2, en dat is want, echt een... Want we schakelen over van een verbetering, kan ik wel zeggen. Historisch document. We schakelen over van een symfonie historisch van document. Techniek naar... Ik heb het nog niet gehoord, dus ik ben net zo benieuwd als jou, lieve luisteraar. Ik heb het nog niet gehoord, dus ik ben net zo benieuwd als jou. En het goede nieuws is dat ik kwam iemand tegen die beweerde dat dit onderdeel is van een box. Is dat, en dat kwam zou iemand heel tegen goed kunnen. Die beweerde dat dit onderdeel is van een box. En dat zou heel en goed kunnen. En dat er dus meer platen zijn in dit ding. En dat er dus meer platen zijn. Er staat een vraag uit ding in het universum. Dus, voor die box vraag uit. Dus we zullen zien. Voor die box. Maar ja, hij zei daarbij iets over Philips. En als er één ding afwezig is op deze platen, is het wel Philips. Als er één ding afwezig is op deze platen, is het wel Philips. De uitgave is Peter T. Nederland BV. NV. Ja. Nee, er staat geen Philips op. Maar goed, dat zoeken we nog even uit. We gaan eerst gewoon even luisteren naar dat zoeken we nog even uit. Symfonie van Techniek. We gaan eerst gewoon even luisteren naar de BK.